Okata kisema ya bolikoi Mote mapasi na zwili kambo Kono bakinga na yoli bala Lelo yoko mikobo ya kai Naleli naleli odil mote mai Osi desizo po obo ya kai Pasina swili kambo Kono bakinga na yoli bala Lelo yoko mikobo ya kai Naleli naleli odil motema Osi desizo po obo ya kai Oh, oh. Akolu kanganga po abongisa Mwasina linda Azwi desizo Nakomele masanga bona longola basusi oyu esila kate akosilika mingi nakobondela ye ayokate alingi ninyo nakomo mamoto pato balana odina lingaka alingi ngayo Alingi ngayo